यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्रीराम सुखदास जी महाराज द्वारा 16 मई 1994 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन नंबर 3 में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आप परिवार नियोजन का घोर विरोध करते हैं, हाँ जी, परंतु आजकल भारतवर्ष की परिस्थिति बहुत खराब है। अच्छा। जो उत्पादन इस देश में हो रहा है वो यहाँ पर्याप्त नहीं है, बल्कि विदेशों से मंगाया जा रहा है। हाँ। और सरकार भी बहुत कर्जे में चल रही है, देश पर बहुत भार पड़ा हुआ है, और शहरों में गांवों में रहने की जगह भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसी स्थिति में और दूसरी बात ये भी, ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, आपसी क्लेश भी बढ़ता ही जाता है। ज्यादा जनसंख्या पैदा होती है तो आपस में लड़ाई झगड़ा क्लेश मामला मुकदमा भी बहुत हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप जो परिवार नियोजन का विरोध कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आई तो मत करो भाई, हम जो शास्त्र की बात कहते हैं हमारी बात सबके समझ में कहाँ आती है। जब ध्यान भजन करते वो ही नहीं करती, अरे पाप की बात विषद करते वो भी आपकी समझ में नहीं आती, तो करो पाप फल भोगोगे, डंडा पड़ेगा अच्छी तरह से, फिर समझ में आएगी। मूर्खाना मौसम डंडा, बिना डंडे की समझ नहीं आती। आप विचार नहीं करते, मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है कि आपकी बुद्धि से संसार चलता है। संसार को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला सो गया है कि मर गया है? आपकी बुद्धि से काम करते हैं आप। जो जो परिवार नियोजन किए, जो अन्न महंगा हो गया देख लो हुआ है, ये परिवार नियोजन से पहले इतना महंगा नहीं था। जो जनता घटती है और मार देते हो और अत्याचार करते हो, अन्न कम पैदा होगा, घास कम पैदा होगा, क्यों मछली खाओ, अंडा खाओ, पशुओं को मार कर खाओ, तो पशुओं के लिए तो अन्न की जरूरत नहीं है, घास की आपके लिए जरूरत है अन्न की, परस्पर में खाओ मर जाओ, ये दशा होगी। देखना तमाशा भी क्या है। बाबा जी 300 गाड़िया कि सूखे कैसे उगड़ेगा, अभी क्या है। पाप मत करो, संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर आप यू करना है तो अत्याचार क्यों करते हो, व्यभिचार करते हो, मार भोगों में लगते हो और फिर अत्याचार करते हो, दोनों पाप कर रहे हो। आपको अगर इसकी बात है कि जनता जट जाए क्या खाएगी, तो आप संयम रखो, भजन ब्रह्मचर्य का पालन करो, भजन कीर्तन करो, लाभ होगा। उल्टा संग चलते हो, एक भोग करके शरीर का नाश करते हो, एक संतान का नाश करके उनकी हत्या करते हो, डबल हत्या होगी, दंड महान भागना भोगना पड़ेगा। देख लेना, हम तो मर जाएंगे, पर आप देखना जीवेगा जो देखेगा। एक आदमी ने पूछा कि घोड़ी के पूंछ से हार लगाने क्या करो, क्या दोगे, कि घोड़ी आप दे देगी। आप जरा अकल में लगाते हो, आपको आंखें किसने दी है, दांत किसने दिया है, कान किसने दिया है, बुद्धि किसने दी है, विवेक किसने दिया है, क्या वो अंधाधुंध में सफाई है ही नहीं। कोई भगवान होगा, कोई धर्म होगा, आप नाश करते हो उसे ठीक हो जाएगा। बुद्धिमानों ने बहुत ही बुद्धिमानी करी, जंतुओं को मारा, खेती में होने वाले जंतुओं को मारा, अन्न महंगा हो गया, दूषण लाना पड़ता है। जब नहीं मारते थे, मेरे को याद है अन्न बहुत होता था, पुराने मकान बनाए हुए जो हजारों मन अन्न रखने के लिए कोठार बनाए हुए मैंने देखे हैं कि कहाँ रखे जो रखने नहीं हो तो खाड़े में गाड़ करके जमीन में रखते थे अन्न। जनसंख्या कम थी इसलिए होता था। जनसंख्या कम नहीं, जनसंख्या तो थी जो खेती करते थे। आज जनसंख्या हम खेती कितने करते हैं, बिना खेती जमीन कितनी पड़ी है यार। थोड़े आदमी हो गए तो खेती कम होगी, खेत कम हो तो अन्न कम होगा, अन्न कम हो तो मरोगे तेरी मौत। अन्न खेती से पैदा होता है, खेती कौन करेगा? अभी तो उससे ज्यादा है तो खेती करते हैं। खेती में 40-40 रुपये एक दिन के मिलते हैं मथानिया में, हम समझ के देखा है। एक दिन काम करे तो 40-50 रुपये। अब आने कैसे भूखा मरेगा वो? खेती में काम करने वाला आदमी नहीं मिलते हैं। अब नियोजन कर दो खेती में और कौन मिलेगा, खेती कौन करेगा यार, खेती की बिन क्या होगा? आप केवल बुद्धि लड़ा के मूर्खतापूर्वक बुद्धि लड़ाते हो, आप गहरा नहीं सोचते। पाप से अगाड़ी दुख होगा, अभी यानी पाप प्रभाव दरगम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनर पापी, पापों के कारण सुख हो जाए कभी। दुर्योधन ने बहुत राज भोगा पर अन्याय किया, दशा क्या हुई? आज उसके नाम से थूकते हैं लोग। युधिष्ठिर महाराज ने कष्ट भोगा परंतु आज लोगों के हृदय में राज कर रहा है युधिष्ठिर महाराज। पापी आदमियों को सुख होगा? कभी नहीं होगा। भ्रूण हत्या करते हो, गर्भपात करते हो, नसबंदी करते हो, ऑपरेशन करते हो, ये कृत्रिम काम करके करते हो और भोग भोगते हो, ये कहाँ का न्याय है? बता रहे कोई माई का ला रहा है मेरे सामने यहाँ आवे कि यू भोग भोगना और पुत्र ने पैदा करना। अब पुत्र से हतंगर हतंग नहीं तुम, आपको संयम करना चाहिए। अगर ऐसा ही करो तो हमारी सम्मति है बिल्कुल। हम कहें पाप मत करो, हम थोड़े कहते बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो ये नहीं कहता, ना कहते पैदा मत करो ये कहते। तुम संयम रखो, पाप क्यों करते हो? संयम रखो शरीर अच्छा रहेगा। स्त्रियों के ये करने से प्रदर हो जाता है, जो मिट्टा मुझे दवाया नहीं लगती है। जोधपुर में एक नारायण है डॉक्टर ने, उसने कहा था कि स्त्रियों के रोग होते हैं, कमर दुखती है, चलते फिरते आंखों का अंधेरा आता है, जो वो ऑपरेशन करा ली थी उसके शरीर कमजोर हो जाता है। मनुष्य अपहरण करते उसका शरीर कमजोर हो जाता है, बंदूक चलाते हुए हार्ट फेल हो जाएगा। बैलों के जो बैल बना लेते हैं उसको ऑपरेशन करा लेते हैं, उनका मांस कम बिकता है। विदेशों में 300 रुपया किलो बकरों का मांस बिकता है, पर वो सही सार न किया जाए, उनका ऑपरेशन नहीं किया जाए तब। 12-13 वर्ष हो गए इस भाव को। क्या 13 वर्ष पहले का भाव है? 300-350 वर्ष। हाँ 800-400-500 होगा आजकल, ये तो 12-13 वर्षों में पहले की बात है। तब पहले की बात है, हम सुनी है और क्या लाभ है। इतना बकरों का जो संसार नहीं किया जाए उसका मांस इतना बढ़िया होती है, उसको संसार कर दिया जाए, बैल बना दिया जाए काट करके, तो उसका मांस खराब हो जाता है। तो उसका मांस खराब हो जाता है तो मनुष्य का मांस खराब नहीं होगा, क्रिश्चियों का मांस खराब नहीं होगा। अगर खराब नहीं होगा, खराब होगा तो रोगी रहेंगे, निरोग होंगे, बलवान होंगे, निर्बल होंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करो, हम अनुमोदन करते हैं आपका, आपको बधाई देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। भोगों में नष्ट करता है आयु को, आगे संतान नहीं होने देना है। तो एक खेत तो चलाना और बाज नहीं बोना, उसमें अनाज देना ही, बीज बोना ही नहीं, क्या दशा होगी? खेत तो चलाएंगे और बीज भूंज कर बोएंगे, उबाल करके धान फिर बोएंगे, बो दोगे। संयम करो, संयम जो धर्म बढ़ता है, आपकी शक्ति बढ़ती है, आपकी बुद्धि बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़ता है, उसका तो नाश करना या राग संतान पैदा ना, एक विचार करना। बोलो कोई माई बाप ला लाओ मेरे सामने, बोलो कि संयम करने से क्या आपकी हानि होगी, क्या बाधा होगी? और इनसे तो रोग होंगे, कई स्त्रियां मर गई है, ऐसी बातें हमारे पास आई है। संयम रखो आप, हम आनंद बजाएंगे। जैसे अपने मारवाड़ी का हो तो बहुत मुश्किल ढोल बजाएंगे, आनंद करेंगे। संयम रखो, बिल्कुल हम पाप करने निषेध करते हैं। संतान पैदा करोगे, कब कहा मैंने कब कहा कि संतान खूब पैदा करो? परंतु आप पाप क्यों करते हो, अन्याय क्यों करते हो? मैंने शेर जी से पूछा, श्रीजय दयाल जी से, कि महाराज आजकल का कानून है जो कि इतने इतना टैक्स लगाए थे, पहले सस्टांश देते थे, अब इतना अधिक लेते हैं, तो ये पाप रूप पाप कर्म ही बनाया भाई, पाप कानून, इसको नहीं पा दू पाप लग जाएगा, ये कोई कानून है? पाप किस लग जाएगा, कानून ही रद्दी है, हम नहीं पा दू। शेर जी ने कहा, कानून में टैक्स न देने से पाप नहीं लगता, चोरी करते छिपाव करते झूठ बोल के से पाप लगता है, नहीं तो अन्याय पूर्व कर हम नहीं माने तुम्हारे को। ऐसा अन्याय पूर्व जो करते हो और संतति का अनुरोध करते हो ये हम नहीं मानेंगे, करो संयम, आ जाओ हमारी तरफ, देखो कितना आनंद होता है, कितना सबल शरीर होता है, कितनी शांति होती है, त्याग से शांति होती है। भोगों में तो लगना, संतोष नहीं पैदा करना, ये जो मराक्षसी बने असुरपन है, इस आसुरी वृत्ति का निषेध करता हूं मैं। अब बात उधर तो ध्यान देते, इधर ध्यान देते ही नहीं। ज्यादा हो जाए क्या मिलेगा, ज्यादा हो जाएगा तो हमारे महाराज की बात है, गुरु महाराज की, क्या महाराज सभी बाबा जी बन जाए तो आपको रोटी कौन देगा? हमारे महाराज बोले कि वृक्षों की रोटियां लग जाएगी। त्यागी होते हैं भूखा मरते हैं क्या? त्याग करने पर बहुत शांति मिलेगी, उत्पादन अधिक होगा, हत्या करने से अधिक होगा। बाल हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, इसे ठीक होगा? पाप का फल दुख होता है, वो दुख पाना पड़ेगा। हम पाप करने का निषेध करते हैं, हम ये नहीं कि संतान पैदा ही करो, इन्होंने कहते हैं हमें, पर पाप क्यों करते हो, अन्याय क्यों करते हो? देव उत्तर देव, आओ इधर आओ, बोलो, करो शंका करो, संयम रखो आप। कम जगह होगी, जगह हो जाएगी। 56 करोड़ जादव थे, कहाँ रहते थे वो? एक भगवान के यहाँ 56 करोड़ थे। अब भगवान के कितने हुए? 16,108 रानी, 10-10 पुत्र, 1-1 पुत्री हुई, कितना होते हैं सागड़े बताओ भाई? 16,108 को 11 गुणा करो तो भगवान को चिंता नहीं हुई कि रोटी का खाएंगे। एक दो संतान में आप रोटी खाना बंद करते हो, कहते क्या खाएंगे वो, अब क्या ऑपरेशन कर दो, जो तीजा श्लोक में संतान हो ही नहीं, ऐसा कर दो। हम क्यों उत्पटांग पाप करते हो? संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छी तरह से शीतल शीतल रहो। बोलो, हम कभी नाम नहीं कहते आपको, पाप करने का न्याय करते हैं। पाप पाप का फल दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को आपने बैठा दिया तो हम तो पापों से बचाने की आपको क्या सलाह देते हैं? संतान वृद्धि करने की सलाह नहीं देते, ना कम करने की सलाह देते। हम सलाह देते हैं कि आपकी दुर्गति न हो, आप नरकों में न जाओ, कष्ट न भोगो, आपको दुख न हो, इस बात हम कहते हैं। बताओ भगवान कर्म क्या दोष है? ये पाप क्यों करते हो? दोनों तरह लाभ होगा, संयम करके शरीर भी अच्छा होगा और संतति निरोध भी हो जाएगा आपके। निषिद्ध रीति से जो काम करते हो इसका दंड भोगना पड़ेगा, इस वास्ते कहते हैं दंड से बचो, सी बात है। बोलो, अच्छा फिर लिख देना, फिर अभी बोलने में संकोच होता है और लिख देना, तो अभी लिख दो नहीं। हम संयम की बात कहते हैं, पापों से बचने की बात कहते हैं। हम पर्जा बढ़ जाएगी घट जाएगी इसकी चिंता ही नहीं है, उठपटांग चिंता, ये चिंता आपको होनी चाहिए। भगवान करेंगे जो पैदा हो उनको देना पड़ेगा। भगवान के संसार में सृष्टि पैदा होती है, उसका प्रबंध भगवान के यहाँ है, आप चिंता क्यों करते हो? और चिंता कर रहे हो तो उसको पाप क्यों करते हो? संयम रखो, अगर आज की चिंता है आपको तो स्वयं तो रखेंगे नहीं, प्रसन्न पैदा होने देंगे नहीं, दो तरह डबल अन्याय है ये। हम यहां से नहीं कहते संतान पैदा करो, हम कहते सही है मेरे को, पाप क्यों करते हो, अन्याय क्यों करते हो, बोलो फिर लिख देना और बता देंगे आपको। कान से थे हमारा परिवार, ये उपाय सोचा है, कहते रसोई थोड़ी है आने दो बता आदमियों को, कि अन्न थोड़ा है वन मार दो आदमी, मारो ज्यादा से आदमी मार दो, अन्न थोड़ा है तो रसोई बनाओ ज्यादा, आदमी आए हैं तो ये थोड़ा ही मार दो उनको, अन्न थोड़ा है रसोई थोड़ी बड़ी है आने दो आदमी को, आने दो मतना, ये कोई न्याय है? आटा कम है तब क्या करेंगे? आटा कम होता ही नहीं कभी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता होगा तो आविष्कार हो जाएगा, आपके अन्न की जरूरत अन्न ज्यादा पैदा हो जाएगा, परिवार नियोजन के बाद में अन्न वृद्धि हुआ है घटा है, विदेश लेना पड़ता है तो अब क्या कहूँ, मेरे को दुख होता है कहने में भी शर्म भी आती है, कर्ज कर्जदार क्यों हो गया, हिंदुस्तान जैसा देश कर्जदार हो जाए, कितनी पैदा होती है, छह ऋतु होती है, छह ऋतु कितनी वनस्पति, कितने तरह का अन्न, कितनी तरह की चीजें पैदा होती है, कितने तरह के फल होते हैं, कितने तरह के फूल होते हैं, कितनी तरह वनस्पति होती है, इस तो ध्यान ही नहीं है, बोट मिले बोट मिले बोट मिले ही मिले रात दिन के, आंख का क्यों प्रयोग है, नीम का कैसा प्रयोग है, पीपल का कैसा प्रयोग है, वनस्पतियों का कैसा प्रयोग है, अदरक है हल्दी है इससे पैदा होते हैं, जिनके कितनी कितनी चीजें बनती है, इधर तो ध्यान ही नहीं कि काटो मारो ही मारो मारो ही मारो, मारोगे तो मरोगे ही, सांपों को भी मारोगे, हाथियों को भी मारोगे, हिरणों को भी मारोगे, साल को भी मारोगे, फसलों को भी मारोगे, मनुष्यों को भी मारोगे, मार मारने ही मारने के ऊपर चले हो तो इसका फल भोगना पड़ना मरेगा, बुरी तरह से मरना पड़ेगा वो। मैं तो इस बात से बता दूं दुखों से आप बच जाओ, मेरे को कहने के लिए आपने बैठा दिया, क्यों बैठाया मेरे को बैठा था, आपके अहित की बात कैसे कहूंगा मैं, मेरी दृष्टि से आप गई थी कि भूल हो सकती है हमारी, इसमें हमारे भूल है नहीं, अगर भूल समझ में आएगी तो मैं तो कहूँ वहां प्रयोजन करो, इसे पाप क्यों करते हो, अन्याय क्यों करते, इसका निषेध करते हैं, बोलो संयम रखने से क्या पाप हो जाएगा बताओ, कोई बताओ भाई बहन, वो तो बताओ, मैं रिस नहीं करूंगा, संयम रखने से क्या पाप होगा, आपका जो विचार है कि वृद्धि न हो मनुष्य की, तो संयम रखने से क्या पाप होगा, संयम रखने से बढ़िया होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, तत्व ज्ञान होगा, पुण्य होगा, इससे कितना आचरण भ्रष्ट हुआ है, हाथ जोड़ता हूं कहना पड़ेगा, कुंवारी लड़कियां और विधवाओं भी स्वतंत्र हो गई है, आचरण भ्रष्ट हो गया है, और जिस देश का सीएम भ्रष्ट हो जाए, आचरण भ्रष्ट हो जाए, नैतिक पतन हो जाए, उस देश की क्या दशा होती है, इसका परिणाम क्या हुआ है बताओ, ये हुआ है कि नहीं, पहले डरते थे अब निशंक हो गए, कुमारी कहीं नहीं होगी निशंक, विधवाओं भी निशंक, कुमार स्वाग लोग निशंक, आचरण भ्रष्ट हो गया है, महाराज व्यभिचार पैदा हो गया है, छोटी अवस्था में बच्चों को अलग से पढ़ाते हैं, बड़ी अवस्था में लड़का लड़की को साथ पढ़ाते हैं, जब ऑपरेशन करो, ठीक नीति से चलो, ये अन्याय क्यों करना पड़े आपको, संयम रखो, हम बड़े जोर से कहते हैं, हम पाप का निषेध करते हैं, ये थोड़े भी प्रजा ज्यादा बढ़ा हुआ अधिक बढ़ाओ, टीडी की तरह एक एक 108 बच्चे हो, कहता हूँ पाप क्यों करते हो, अन्याय क्यों करते हो, नशबंदी क्यों करते हो, ऑपरेशन क्यों करते हो, गर्भ क्यों गिराते हो, भ्रूण हत्या क्यों करते हो, ब्रह्म हत्या से दूना पाप होता है उसका, ऐसे पाप क्यों करते हो, पापों से पापों छुड़ा करके आप दुर्गति में न जाओ, नरकों में न जाओ, ऐसी बात कहता हूँ मैं तो, अब परिवार नियोजन यही उपाय है, नजीक आ जाओ, क्या कहते हैं आप, हमारा प्रश्न ये था कि इंद्रिय संयम द्वारा क्यों नहीं किया जाए, करना पाए अपना निरोध जो है, इंद्रिय संयम क्यों नहीं रखते, तो है वो तो लिखा है आपने, पर महाराज जी यही बात बोल रहे हैं। सही बोले तो हटा, इस पर था महाराज का, इस पर क्यों नहीं जोड़ रहे हिंदी? ये कह रहे हैं आप संयम पर जोर दीजिए, परिवार नियोजन मत, परिवार नियोजन का आप जितना घोर विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं पाप का विरोध करता हूँ, परिवार नियोजन पाप की है, हत्या की बात है, सोचने से करता हूँ। हत्या की बात हत्या मत करो, पाप का निषेध करता हूँ। अच्छी बहुत बढ़िया बात होगी, शरीर ठीक होगा, बुद्धि ठीक होगी, आपकी वृत्ति ठीक होगी, जितना ही ब्रह्मचर्य का नाश करेगा उतनी बुद्धि भ्रष्ट होगी, पतन होगा, कमजोर होंगे, हर शरीर में प्रयास नियोजन करोगे। हम कहते मत करो, नियोजन की जरूरत नहीं है, सही में रखो, बात मेरी मानो, फल वही होगा, क्या पाप करना पड़ेगा नहीं। बोलो ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपको क्या जरूरत है नियोजन करने की? वो तो ब्रह्मचर्य का जो संयम है, त्याग है, वो तो करेंगे नहीं, भोग करेंगे, पैदा होने के नहीं मारेंगे, हत्या करेंगे, बात करेंगे, ये कहां का न्याय है? अगर यही चिंता है तो हम मार्ग बताओ, तुम पाप कर रहे हो उसे निषेध करते हो, उसे निषेध हम करते हैं कि पाप मत करो, संयम करो, हम राजी हो जाइए, बताओ दोनों का टोटल एक मिलेगा कि नहीं? दोनों का टोटल कौन सी बढ़िया है, ये भ्रूण हत्या बढ़िया है कि संयम बढ़िया है, पाप बढ़िया है कि ये मारना, ये पाप बढ़िया है अथवा लोग न बढ़ जाए, आगे न बढ़ जाए, मारो काटो इनको, बढ़ नहीं जाए, नष्ट करो इनको, नष्ट करो, और नष्ट नहीं करो पहले ही मत करो पहले, पर तुम अनुचित उपाय क्यों करते हो, ये उचित करो, हम आपके साथ हैं, अनुचित में हम साथ नहीं है, दोनों का टोटल में क्या फर्क पड़ेगा बताओ? संयम करोगे तो आपकी बात सिद्ध हो जाएगी कि नहीं? एक तो शरीर को खराब करते हैं विधियों में, शरीर कमजोर होता है, और फिर हत्या करते हैं अपनी संतान की, तो दुगना दुगना दोष हो रहा है, दुगना हत्या हो रही है, दुगना आपका नुकसान हो रहा है, इससे बताता हूँ मैं तो, पापों से बचो, पाप से बचो, पाप का फल दुख होता है, वो दुख आप न भोगे, ये बात कहता हूँ मैं, कि कहाँ रहेंगे कैसे करेंगे महाराज? भोगे था तो बड़े जोर से बढ़ा रहे हैं, भोग सामग्री बढ़ा रहे हैं, या परिवार नियोजन करो, दुगना पाप कर रहे हो आप, हम कहते हैं आधा पाप भी नहीं होगा, संयम करो, अच्छी तरह रहो, भजन ध्यान करो, कीर्तन करो, भगवान की प्राप्ति करो, बुद्धि का विकास होगा, शरीर का विकास होगा, इनका तो विनाश करो, और अगर पाप करो दो तरह का आपके व्यवहार में नुकसान हो रहा है, हम कहते हैं दो तरह से फायदा होगा, दुगना फायदा होगा, बोलो, इन्होंने यही कहा था, तो संयम करो। हमारे सत्संग करने वाली बहन और भाई भी संयम नहीं करते, कौन करेगा बताओ? अब वो उसके तो बिना रह नहीं सकते, तो फिर करो कि पाप करो, तो पहले खराब काम करो पीछे पाप करो, आचरण भ्रष्ट हो गया, देश शील धर्म से नष्ट हो गया, नैतिक पतन हो गया, देश की क्या दशा होगी, राक्षस हो गए, असुर हो गए, नहीं तो देवता बनो। आप उद्योग इधर काटने काटने करें, यूँ नहीं करते, पैदा करो, उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों का ही नाश करो, यूँ तो नहीं है, उत्पादन ज्यादा करो, खेती ज्यादा करो, उत्पादन ज्यादा करो, और संयम रखो, दो तरह से लाभ होगा, करके देखो, उत्पादन करने वाले नष्ट करते हो। देखो ध्यान देकर सुनना, एक बात कहता हूं, हमारा देश ऋषि मुनियों का है, ऋषि मुनियों ने कितना त्याग किया है, कितनी तपस्या की है, कितना हमारे लिए प्रबंध किया है, जीने के बाद मरने के बाद भी कितना कितना प्रबंध किया है, उस देश में पैदा हो तो कितनी बुद्धि उनकी विलक्षण थी, संस्कृत साहित्य जितना ऊंचा है, मैं भाइयों से खुले कहता हूँ, किसी देश में किसी संप्रदाय में इतना ऊंचा साहित्य हो संस्कृत के जैसा, तो मेरे को बताओ, मेरे को कहने की सामग्री मिलेगी, बताऊंगा मैं वो लोगों को प्रचार करूंगा, इतना ऊंचा विज्ञान करने वाले ऋषि मुनि हुए, उनका तो उत्पादन तो नाश करते हो, अरे विनाश करते हो। अंधा था, आप उत्पादन ज्यादा करो, संतान का उत्पादन कम करो और वस्तुओं का उत्पादन करो। जड़ी बूटियां आपकी है, जिनके द्वारा कितना बड़ा भारी कल्याण हो सकता है। अनेक देशों में आपको कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, आपको दान देना पड़ेगा। आपकी इतनी वस्तुएं हैं, इतनी यहाँ पर पैदा होती है, क्यों सूरज की किरणा ज्यादा पड़ती है, इतना ही वनस्पति ज्यादा होती है। आपके जितने दर्जे के वृक्ष है, इतने और देश में वृक्ष है। जितने प्रकार का अन्न होता है, इतने प्रकार का अन्न और देशों में होता है। इतने पर कर्जा लेना क्यों पड़ता है कि खा गए, नष्ट कर गए, घूसखोरी में खत्म कर दिया, अब नाश कर रहे हो कि कर्जा लेना पड़े। उत्पादन करो, क्यों कर्जा लेना पड़े। जिन देशों से कर्जा आप लेते हो वे उत्पादन करते हैं, आप उत्पादन करते नहीं। आपकी जमीन उनसे कमजोर है, आपका खाद कमजोर है, जो गोबर है गोमूत्र है उनका तो कदर करते हो और बाहर से खाद मंगाते हो। ये बुद्धिमानी है। असली पवित्र खाद का तो नाश कर दे, उस पैदा ही न हो गायों को नाश कर दो, अरे खाद बाहर से मंगाओ। ये कहां की बुद्धिमानी है, कुछ बताओ मेरे को, समझा दो। मैं बस यही कहूंगा, मेरी क्या बात है, मेरे को क्या चिंता है, मेरे को रोटी मिलती है अच्छी तरह से, क्या पता लगती है हमारे। आप नरकों में न जाए, आप अपना पतन न करें। शारीरिक पतन करते हैं, धार्मिक पतन करते हैं, नैतिक पतन करते हैं, आप सदाचार का नाश करते हैं, शील व्रत का नाश करते हैं और नरकों की तैयारी करते हैं। इस वास्ते मना करता हूं मैं। कैसे शील व्रत रहेगा, नैतिक कैसे ठीक रहेगा, इनके द्वारा व्यभिचार अनाचार भ्रष्टाचार व्यभिचार बहुत पैदा हुआ है, नैतिक पतन हुआ है। बताओ मेरी झूठी हो तो बोलो, कोई बात क्यों, मेरी झूठी हो तो बताओ, हमारे देखते देखते पतन हुआ है। वर्षा होती थी पहले, अब वो वर्षा नहीं होती है। कली बार ही बार दुकाल परे बहनों अन्न दुखी बहु लोग मरे, मरेंगे पाप करने से, ऐसा होगा वर्षा नहीं होगी। अन्नाद भवंती भूतानी पर्जन्याद अन्न संभव याद होती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्म समुद्भव तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठत। भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक होगा। सच्चे हृदय भगवान में लग जाओ और जो सच्चे हृदय भगवान में लगे उनका सब काम ठीक होता है। और पापों में लगे तरह तरह दुख पा रहे हैं, आगे भी दुख पाएंगे, तो हम पापों का निषेध करते हैं। बोलो संयम रखो तो दूना फायदा है, अगर पाप करो दूना नुकसान है। इधर संयम का नाश करो, उधर संतान का नाश करो। बोलो कोई उत्तर दो इसका।